أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سورة آل عمران دا قرآن کریم دریم سورۃ ده په مصحفی کتابی ترتیب کې اولنۍ سورۃ سورۃ الفاتحه وا دویم سورۃ سورۃ البقره وا دا دریم سورۃ ده. سورۃ الفاتحه دا غي مقصد العبادۃ لله وحده عبادت بدیو الله کولی شي عبادت بدیو الله کی او سورت بدریو حصو کی تقسیمو اول حصہ آیت نمبر 3 پوری الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دویم حصہ یو آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین او دریم حصہ اهدنا الصراط المستقیم نتر اخرہ. اول حصہ کی حق دار اللہ دا اللہ صفات دا اللہ افعال دا غی بیانے کو. دوی میسے کی حق دا اللہ و حق دا بندگانو ایا کنامو دا اللہ حق و ایا کنسائی دا بندگانو. دوی میسے اہدنا صراط المستقیم نتر اخرہ پہی کی حق دا بندگانو او بیان دا دریو ڈلو کمچی دا بیان نباد دری ڈلی جوڑی گی کرچی یوزے کی مسئلہ بیان چی ہمیشہ در پار بدا دل ڈلی پاغذے کی ڈولی جی. یو مومنان صراط الذین انعمت علیہم مومنان غیر المغضوب علیہم کافران ولا الضالین منافقان. بیا سورۃ البقرہ دا غی پسی دویم سورتو پا ترتیب کی. سورۃ البقرہ مقصد دا سورتو بیان دا سلور و مسلو اثبات دا توحید اثبات دا رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ. اول ایسا سل آیتون آوا سمجھ سورت کے سرور مسئلے بھی سورت سرور ایسو کی تقسیم ہو. اول ایسا سل آیتون آ دوی مئیسا 176 پورے درے مئیسا 253 پورے اور سرور مئیسا 254 ناخر پورے. اول ایسا سل آیتون آ دا بدریو بابونو کی تقسیم ہو. اول باب 1-20 پورے پائی کے بیان دا آگا دریو ڈلو کمچی مخ کی سورت الفاتحہ کی اخیر کی مختصر دریو ڈلے بیان شوئے ہوئے مومنان کافران منافقان. اول باب کی داولی سے دا غدر بل وضاحت کو زکر دا قرآن ابتداوا نو وضاحت زکو کو چھو دا دپتو لگی چھو کلا مسئلہ بیان چھو خلق بدلی کس مکی چھو دا دپتی نو خلق بسنگ پیجندلے کی نو خلق پیجندلے کی پا صفتو نبانی ریو جنا دا اولی سے پاول باب کی ریو دلو صفتو نا داغی حکم دا دنیا حکم دا آخرت بیان ہو. اول پینزو آیتون کی دا مومنانو بیان داغی پینز صفات داغی حکم دا دنیا حکم دا آخرت. دو آیتون کی دا کافرانو بیان آیت نمبر 6-7 کی دا کافرانو بیانو دا غیر موضوع بیانہی مضاحتو داغی دو صفات زد عناد او دارنگی حق پٹول او داغی حکم دا دنیا او حکم دا آخرت. حکم دا دنیا ختم اللہ والا قلوب والا سمع والا ابصار مشاوا او حکم داخلت ولهم عذاب عظیم. آیت نمبر 9 آیت نمبر 8-16 پوری د منافقان و بیان داغی لس صفات داغی حکم دو دنیا. آیت نمبر 16 کی او دارنگی داغی حکم او ما کانوا مهتدین غالباً او دارن گا آیت حکم داخلت ولهم عذاب علیم آیت نمبر 10 کی. سترہ نبیس پوری دو مثالونا دا اور و دو بو دا پارا دا وضاحت دا قرآن او دا منکرون دا قرآن دا اور مثال دا پارا دا وضاحت دا کافران او دا دلی او دو بو مثال دا پارا دا منافقان آیت نمبر 21-49 پوری دویم باب دا اولی سے پدی کی عام خطابو پیا ایوہ الناس سرا داو دا توحید پوانوان دا عبدو ربکم سرا او پاغی پیزا اقلی دلائی او تمرا دلائر پی تفریقونا فلا تجعلو للہ اندارا آیت نمبر 23 کی سلور خبری اس بات دا رسالت صداقت دا قرآن دلیل وحی پا دعوت توحید او مطالبت دلیل دا منکرینو دا دعوینا آیت نمبر 24 کی زجر منکرینو دا دعویتا جکم دا عبدو رب بکم نا انکار گئی 25 کی کامل بشارت منکو دا دعویتا 26 کی دفع دا اعتراض چې دا څنګه د الله کتاب دی چې دې کې دا وړ وړ مثالونه د اور او د اوبو بیانې د هغې جواب چې مثال د پاره د وضاحت وي د یو مسلې مثال بې ذات مقصود نه وي یعنی مثال په خپله څه مقصد نه وي بلکې دې د یو خبرې وضاحت د پاره بیانېږي د آیت نمبر 28-33 نه هغه څلور انعامات چې په ټول انسانیت باندې الله کړي نعم اربع اور ټول ذکر کوي په کې فتکفر نبی الله سره اول نعمت آیت نمبر 28 کی چینش نے مشتر پر نو کوي فتکفر نبی الله دویم نعمت آیت نمبر 29 کی یې نو کې ټول منافی یې د فائدې زونه مثال د پر پیدا کړی دي نو کوي فتکفر نبی الله دریم نعمت آیت نمبر 30-34 پورې چې تاسو نه کوي په فرشتو باندې معزز کړی نه تاسو نه په فرشتو معزز کړی نو کوي فتکفر نبی الله یعنی فرشتو ہوتا سجدہ اکڑا او سرورم نعمت آیت نمبر 37 کی جستا سنی کنا لغزش شروع یو خطا شروع شیطان پو وسوسا موت آغا ماس پر نکی فتر فرون باللہ آیت نمبر 38 کی ترغیب قرآن تھا او دارنگی مشارت منکو تھا او کو 39 کی تخفیف منکرین تھا آیت نمبر 40 نتر آیت نمبر 96 پوری ترخیر رباب پوری تقریباً دیسی پوری درین بابو درین باب کی خاص خطابو بنی اسرائیل بنی اسرائیل خاص کر دیو جنا ذکر دی دا وقت مسلمانان و موحدین و دا اللہ دی کتاب نا خبر خلقو تکا دی سر تورات و انجیل خودی سر او کنا نو موحدین دا وقت نو دی خاص خطاب ذکر او کدی تا دا عام خطاب نبار چکنور سوک دا مسئلہ نمانی توہی دا مسئلہ نو تازو غیو مانی کنا اول رکو د درین باب دا بطوری تمہید وا پدری کی دری پلیتے دا یہود و چدا دا یہودیت اصلو یہودیت پر دری اصول لارو یہ تحریف درین کتمان حق او درین ترک عمل او دا آگے مقابلہ کی دری خط صفات دا مومنان چدا دا ایمان اصولو دا این مومنان پوچھے چھو مومن دا دری صفتو نو بکی خام خائی درین یو صبر درین صلات او درین ایمان بالاخرہ بیا دویم ذریا بر اسرائیل آیت نمبر 47 نا قالبان 48 نا 47 سے ہوں دویم ذریا بر اسرائیل آیت نمبر 47 نا شخصبہ خطابات چورو کئی رشبہ وہ خطابات ہو کی خطاب کے بر اسرائیل ہوتا اول خطاب آیت نمبر 62 پوری دو شپیتر پوری پر اول خطاب کی اچن احمدونا او دعا عذابونا او تدیمہ بھی ترہیم اول نعمت نجات من فرعون دویم نجات من الغرق درہم اعتاو الكتاب سلورم عفان القتل پینزم حیات بعد الممات شفاقم تبدیل الغمام اوم انزال المن والسلوہ او تم انفجار عیون من الحجر او دو نقمتون یا دو عذابون یو نزول عذاب من السما او دویم دلت و حوان بسبب الكفران او تدیمہ نے خطاب آیت نمبر 62 کی بھی ترہیم آیتون او سنشن بے گنی بے پہ ٹیم دے لگی دوین خطاب دا آیت نمبر 63 نا آیت نمبر 82 پوری پا دیکھ ادری پلیتے دا پخوانو یہودو یو نقض العہود دوین قد دوین یو نقض العہود او دوین حیل فی دمح البقر او درم قط النس و اتحام البری مطلب بیتا سفر ما وضاحت دے خطر سے نکلے آتا او سرور پریدے دے موجودہ یہودو یو تحریف دے منافقت درم تقلید داراو دے مشرانو او سرورم مخصصین دے انفسیں بل جنہ زان دے جنہ تے قدار کرن او تدیمه د خطاب په آیت نمبر 81 کې بیل ترغیب او په بحث کې بیل تخفیف بیل بشارت او بیل تخفیف آیت نمبر 81 بحث کې نو آیت نمبر 83 نه 86 پورې د کډرین بابو د دریم خطابو باندې صاحب تا په دې کې دوه خبرې یو دوه خبرې انکار او من الاوامر اوامر نو انکار او اتیان او بالنواهی او په نواهی باندې عمل کول او ته دې مده خطاب به زجر څلورم خطاب آیت نمبر 87-88 دوه آیتونه په دې کې ترقی او مخ کې باندې اوامر او نواهی او پرې دا انکار او من انبیاء سابقین هغه په خوانو پیغمبرانو نه انکار دا غیر او وجل بلکې ته دې مده خطاب به زجر 88 کې آیت نمبر 89-90 کې پنځم خطاب او بده کې انکارو من حاضر نبی د مخکنه ترقی او د اخیر پیغمبر نامه انکار او تدیمه خطاب به زجر آیت نمبر 91-96 پورې شپږ آیتونو کې په مخ کې خطابات باندې روشنایي و تنویر او مخ کې خطابات باندې په آیت نمبر 96 باندې دا اوري اسی مضمون ختم کی او اوري څه سو آیتونه نسل کی پوجي او مضمون د اوري اسی آیت نمبر 96 باندې ختم کی د دې اسی مضمون د آیت نمبر 97 نو شروع کی او دوی مېشه شروع کې دی 101 نه مضمون د دوی مېشه 97 نه شروع کې دا سره راځي نو موږ وضاحت کړو د پاره د ربطو د دې وجه نه پدې کې مضمون دا سره راوړو خبرې پکې دا سره راوړو چې د دوه مېشه سره کېدل چې هغه بیان د جبرئیل د جبرئیل راوړون کې د توحید د مسلې پیغمبر نه او رسالت بل هغه پیغام راوړون کې هم جبرئیل د دې وجه نه بیان د جبرئیل راوړو پکې دویمیسا پیس بات در رسالت باندی او بدی کی نه اعتراضات پر رسالت باندی در منکرینو یو اعتراض آیت نمبر 97 کی چیتو رمون بطر ایمبر بن لیوی اتار جکم و فرشتو و حراوری جبری دے میشا پشن لاغر ایدر کمن زکتا لاغی جواب جبری سر در دشمنی و ایدی شمس نیس نشتا و دا سر کدا چرما له قران را وړه ساسو قران غلی شي دا رنګ دې مې اعتراض 102 کې په مر ګرو چې تا ته وای چې ته جادوګر عمر کوي ته سليمان عليه السلام صفائی کې اعلان کې کوي جادوګر پیغمبر نو دا غي جواب او ما کفر سليمان ولکن شیاطین کفر دا نه چې دانا نو کارو چې جادو کو ته سليمان عليه السلام پیغمبر او جادو نه کوي دې مې اعتراض 102 کې او مو چته جادو د بردو اعلان کده خو دو فرشتو را وړه دغه جواب چې فرشتو بالکل نه راوړي او بل جواب دا چې فرشتو را وړي وي دا پاره د فرق واضح کولو کومه د جادو او د معجزې کې چې معجزه خلق کوي چې نو جادو کوي نه سلور مې اعتراض 104 کې چې ته دغه د خو الفاظ نه منې کې منځ کته نه دا غي جواب یا ایو الذین امنوا لا تقولوا راعنا اغه الفاظ مو چې په کې ګوي دی به د وی او د شي پینځم خطاب پینځم اعتراض 106 کې چې ته خپل دین کې مشرب حیران او پریشانی نن یو سوای سبب سوای راغی جواب د شیو دی نه چې نس کنه من ما د جلال سو کو مخه زار سکم پرونو د الله او کو نن د الله کو نه خو جو پردا د پرونی چې کو کوم هغه دا وخت پوری اوس چې کوم نه یو کوم راغی نو دا راغی نه پامل کې آسان دی سوال به ما شانتی او شپږم اعتراض په رسالت باندې آیت نمبر 116 ته دا الله نه ایمان نه مړي وقالو تخذ الله ولدا دا غي بيد جوابونه چې یو سبحان الله پاک دې نه ایمان نه بل لو ما بي سماوات او ارض كل له قانتون بل يو سماوات او ارض واذا قضى امر فانما يقول له كن فيكون او مې اعتراض په 118 کې کله دا الله پیغمبر الله دې موږ ته خپل وي دا غي جواب چې دنیا د بادشاہ قانون طریقه دا نه ده چکه یو حکم جاری کړل دا نه کې چرچا نه دروازې نه شي بلکې هغه حکم جاری کې ټول قیامت کې وي نو الله کو د بادشاہ نو بادشاہ دی هغه وګوري د خپل پیغمبر نه په هغه چا د ځان ځان نه وي بلکې هغه پیغمبر نه لګلې کوشو کې مني تي تر کني مني خپل ثوان دی دغه مو راته مې ترام نه چې واقع د ابراهيم عليه السلام د پاره د ترغيب چې هغه څنګه مسله بیان کړي د توحید او دا رنګ د پاره د تجي چې ځان تکړه کونه کته دې आवाज یې مګته وره आवाज او بری کې درې خبرې بنیادی یو خبره بیت الله بنیت توحید ولی متشکون فی آیت نمبر 125 سے بیزدار چې بیت الله خو د توحید بنیاد کې خود و تاسو پدې کې شرک کړو دغه کومه دغه خبره تمرې 29 کې چې د اخیری پیغمبر خود سره د مشرانو دعا وا ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام دعا کړو تا ورته څنګه یې کار کوي او دغه خبره آیت نمبر 132 کې چې دا توحید مسله خو سره د مشرانو اتفاقی و د ټول پیغمبرانو او خصوصا ستاسو مشرانو او د مکی مشرکانو ستاسو مشر ابراهیم علیه السلام او یهودو ستاسو مشر یعقوب علیه السلام هغه په دې باندې خپل اولاد توصیت کړی دی نو تاسو څنګه دې نه انکار کوئ تاسو دا چې بیا جوړ کړ آیت نمبر 142 دغه سپاره چې یعقوب شفا دا اتنه اعتراض په تحلیل کې دی موږ ته دا نمونه چې دا پیغمبرانو قبله پرې وسوي دا یې جواب قل لله المشرق والمغرب بھئی مشرق ته مغرب ته مخکور کمال نه دی کمال دار چې دا الله حکم منل شي دا الله حکم مخ کې هغه چې الله وي دغه ته مخ واړه بیت المقدس اوس الله وي واپس بیت الله ته مخ راواړه نو دا الله حکم منل لازم دی قبله یا یو طرف یو سمت دا د الله د پاره څه خاص نه دی نهم اعتراض پہ 158 نمبر آیت کی 158 کی چتب بخبر دو بتانو تو آپ کے منتی منی کئی دا صفا و مروہ کو بتانو لیکن جواب انہ صفا و مروہ تمی شائر اللہ من وضعات کرو چلا گو لیتو دید آخر پر کولا جواب کی چی انہ صفا و مروہ تمی شائر اللہ صفا و مروہ دا دا اللہ دید دنو خونے دی دید اللہ عزت ور کرے رہے دا تاو شکم کوئی دا وہ شکیات دی دا شک نہ دے دا دا اللہ حکم دے پوچھے بیا د 162 باندې د دیمې سي مضمون خلاص کی 163 نه په دوی د باندې داو ته وی ذکر کړي او دلایل په دمخ کې نه زیات کی اته دلایل او د 10 نه سایه دوه تر 176 پورې 163 نه په دې کې رد شرکی فعلی کې د 12 چې داو ری سي مضمون کامل شي په ورې سي کې توحید باندې شو او دای په سیمن کې رد شرکی اعتقادي شو او د شپ دویم کې سندیش کې فعلی داغی سره مطابق هغه سره مسلې داغی رد ولر دا دغه د شیو چرت مکمل شي توحید مسله ثابت شي دې وجه نه شوټه ساي دونه چیر د شیو کې فعلی راو پوښ بیا ایت نمبر 177 نه درې مېسا په بیان د جهاد سي سبیل الله د جهاد د جهاد دنده او د جهاد نه چې د جهاد نشي نو معنا انتهایی کوشش او د جهاد نشي نو معنا او سات فراخت دی یعنی په جهاد کې مسلمانان هغه انتهایی کوشش کوي چې کی اسلام دا اوس حق راځي لا نکړایي د جهاد منګا ور دو اقسام ویلو اقدامي او دفاعي اقدامي جهاد هغه چې امیر څومره کسان د حکم کې کې واغ جهاد کوي او په دفاعي کې بیا چې نیمتل کافر حملو کې په عمل په وجه باندې په پای کې بیا د امیر حکم د حاجت نشته دی جهاد په ټولو فرض دی قسم چې پیرا کې امریکا نه آیا په افغانستان کې پوش یا دی مثال فلسطین باندې د خلکو حمله کړې وه اسرائیلو په بای باندې جهاد فرض وبا وخت پوش نای کې دانو چې امیر به ودارې کې وبا ها امیر په کار کې چې یو سړي هغه سړي چې جوړته پوش یو ترتیب سره کار کوي ورته جهاد په ټولو فرض دی په ځان ځان باندې په چا کړه کافر حمله وکړي اگر دفاعی جہاد ہے بیا دا جہاد سرور مرتبے ہم بیان کروئے دا جہاد یہ جہاد مانس دیم جہاد مان شیطان دے جہاد مان کفار والمنافقین اور در سرور جہاد مان ارباب ظلم والمتدین دا جہاد مانس سرور کسمنا دا جہاد مانس سرور کسمنا یہ از دا قول دیم مدینی پوش دفع قول دا ہوا سسو چپو د علم پر دکورو په باب کې انسان دا چې چین کرے تو دا اللہ کتاب زدکے نو خام خاشی نفس پر دینا پری دی پوشی دارنگی بیا پر دی باندی عمل کورو کی بد دویم قسم دو جہاد مان نفس چی دائی کو عمل کی بد کی سستی را بلی پوشی درم چرا دی پر دی کی چکم آگا دی پر بیان کی بد درم قسم دو جہاد مان نفس دای په بیان کې هغه سستی راوته چې تاسو بیان ته نه پریدي ما مخ کې کېږي چې پرشنه دی ویل خدا غسر مو آسان آسان تاسو به پوه شئ چې موږ دا دا ویلې نو تاسو به لیکلی مخ کې چا لیکل کړی او سره نور کسان یا مانس چې بای کوم تکالی فازي نو هغه ته به نه ته ورځا مې کار کتلې نه پوه شئ نو هغه تکالی فو نبدی یری او دارنگی بیان د دارنگی د مسری نبدی یری د الله دی کتاب نه بیا د یار ما شیطان لو کیسونه یو چې په باب د عقیدې کې به توسوسې اچي او دارنگی دوی په باب د عمل کې چمل کې به د کیسوسی راولي شیطان دریم د یار ما کفار او منافقین داګه سرور کیسونه یو بالمال او یو بالمال بالمال لیکنه رومبه بالقلب دویم رومبه بالقلب چې بزر کی بعد کافر سره منافق سره ستاسو دشمنی دی په تاسو باندې دویم بالمال لیکنه باللسان دویم دی باللسان په جواب بیرات کې پوښ دریم بالمال او سرورم بالید د کافر سره منافق سره او سرورم مرتبه د جهاد ماربا به ظلم او مبتدی ظالمانو او بدعتانو خلاف نو دا هیڅ سره روبه جهاد جهاد به بلیاد په لاس باندې وی سره جهاد کی لاس باندې ملکه دیم بل لسان په جلا بیرت کې او قدم نه نو بل قلب پس کی به بد وای پس کی به بد غنی دا هیڅ سره بکی نه نو موږ په ځخه سره مې یو کسته ودار کو مزمن خلک دا غادیش نه غړت په دخل مزه وختي اچھا حدیث کرا دی نبی السلام فرمائی کہ من را من کو من کرن فل یغیر بی دی چاہ چیتا سو کیوں ناروا کارونی دا پلاس دی منی کی کلاس طاقت دنو باللسان بلسانی بجب دے ردو کی کل جب طاقت نو دلاس و جب دوانو نو بالقلب بزدکی دو تبد ہوئی نو بزدکی بد دانے دے چیتا ڈواما شروع دا پخادے کی یا بو منی کی خلاف کار کی گئی دو سر افاق کے ناس سے انتا چیرا تو خوی لکم کن مثال دمامی دی مثال تر روڑی نم کھولی تر سر نا روڑی نم کھولی لیکن تر باغا دمامو کی باغا زی کے ناس تی یا سو کو خرشتی دار دیخ پن دی نو بھئی تر تزان پدی بانے خلق کو تاو خایا پدی چیز بانے چی بھئی دا چیز ناروا دے اور تر آگی سر پدی خبر لگا سو وقت بار بائیکار ہوگا نو ساد دا کو بائیکار کی دی چی پوش ہو دا دشی بھی دی خلق کو بائی کارتو نکڑی دا گئی فائدہ راو تھی دا بات کی چی خلق کو دی دسل کر چی بوی دی رو ماس را پتی چیز کی مثال دی خادی کی دی لگ لوگ کی ماس را دا گو کہ چی بوی دا گنا روا لے اور دو ماس را خادی پر مو سیر دی خوب بس چلی پوشی دا گو بائی کارت اللہ را چی کم چانے بائی کارتو کو اگل اللہ دا گئی پوی اول کی یو اخبار اگر خلاف بری بھی راشی ستا دو جن آگا مثال کو مثال قرآن تکینی قیدے سمشی عمل سمشی مدالو ای خبر نا نجیتو سرنا سے اگر چمان نا دا چرا دیو قران تے کینی پوش تے با اگر روڑے دے سر اپنے میں درکڑے بندا سر کی جے بعد یو سڑے روانی پوش چگا مشے دا روا گنی تے نا روا گنی او گے بات پنا روان دے اگے نا روا گنی ہو بتا تے دا پتہ مانی دا گمان کئی کتی سن دل نا روا گنی با ڈنگوں کی تلاش تے پہ خلاف کی تے نم خوری کوئی کہ درکڑے پتہ گمان دا کئی چل دا سر شامل نے تا با ډوړې نی خوړلې پوښې ته به بد ګڼې او بد ګڼل نه دي څه پکې کېني بد ګڼل دا دي چې په د لاسو د ژبې طاقت خو دې نو کړ نو په ځان خو یې طاقت څه کړې چې دا غزې نه ځي دغه بل قلب هغه بد ګڼل دي په ځل کې دا نه دي ته پکې ناستې پوښې زموږ اکثر خلک داسې نه پوهې کار دی یاره ویره نه دي په خپل نه خورم پوښې زینه کوم او زینه خورم نو وای چې بیا ته ناستې نو دا کومه مطلب دی کنه هغه بالکل کې ودان راځي پاګه زه بد ګڼلو کې وبهر بیا کومې به جهاد لري منازل دي ابتدائی درمیانی او اخیری په دې صورت کې جهاد ابتدائی منزل بیانو ابتدائی منزل دی د جهاد چې جهاد میدان جهاد ته تو نمک کې مسلمانان سره دای کوش ډیوټي د درمیانی منزل د جهاد چې میدان جهاد ته د او تل بیا وسه اخیری منزل د جهاد چې میدان جهاد نه واپس بیا وسه پدې صورت کې د سورۃ البقرہ کې د جهاد ابتدایي منظر بیانو دا یې د پاره د درو خبرو ضرورت یو د مجاهد شین دیم د ملک اصلاح اندرونی او د د مجاهد د کور اصلاح د مجاهد ټریننګ یو آیت کې ذکر غایې نمبر 178 کې لصفا د مجاهد د ټریننګ لپاره پیژې دا کې دي سره مطابق پیژې د عمل سره دا کې دي سره مطابق دې د پاره چې دنه بوزجوري او د عمل سره مطابق دې پاره دنه سستی ځکه دا بوزجوري او سستی مجاہد جہاد تنے پلی دے جہاد نے شکو چھ بزدلی و سستی پکی بھی بیاد آئے تنبر 178 نا 177 کرا بیان کر 178 نا دو ماہ خبر دے دے ابتدائی منظر داگی دا پارا سرور قوانین چھ ملک کی دن اصلاح آئی شرائی دا پارا سرور قوانین یو القصاص من الظالم ظالم دے ظلم کرے بدلتے والا سزا ورکا دویم تقسیم الاموال بالقانون الشرعی مرنا جو شریعت پر دلکت درسن شی ذکر بدی کہ وہاں چاہتا اخبرات ملاو چی جاتے بنی او کنا چی ہو جاتے ہو کی ضرور زیادت والی بلکم والی نخام خوابی پر دلنگ جگڑ جوڑی درین حکم سوم ارتباط نفس او سلورم نہیں آنگی ارتشا رشو دی بن شی پوچھ بیا درین خبرہ دی ابتدائی منزل در پارا چی اگر در مجاہی در خور اسلام چی مور اپلاد سر رو نخلین دو سر پوچھ کاؤنڈین سر چلاو خور رو بھی چی دانی دے جہاد نہیں شی دے ذات نمبر 215 نرستو در مجاہی در خور در اسلام آب احکام شروع کر یہ آیتون نمیم زکر آیتون سر ٹیم پیو لگی دے زیاد اگر الفاظ تاسو آیتونه به تاسو فکر اداو ته بیان دي انشاءالله د کور اصلاح کام لومړی حکم چې د کور مشر وا کور والا باندې مناسب خرچ کوي آیت نمبر 215 216 کې دویم حکم چې د کور مشر وا مجاهد دې بکل کی پوښ د بده به یو روبي دویم حکم آیت نمبر 217 چې د کور مشر وا په د کور مشر وا د ډیر فائدې په اړه نقصان کوي یې برداشت کوي څلورم حکم آیت نمبر 218 کې نقصانے او وہ حکم آیت نمبر 222 کی نہیں آنے افعال ممنوع پوشی اگر کاؤنا بنا کے چلے نا اللہ منع کر دیا پوشی اگر داریں گے 223 کی اتم حکم مقصد الجیما چاہتے ہو کارو با مقصد کئی کو مسجد آنے چھے بے مقصد کاؤنا مکئی او داریں گے نہم حکم آیت نمبر 224 کی حکم تعظیم للہ دا اللہ دنمون تعظیم چی بزایا قسمون با دا اللہ دنمون نخوئی او دکا چی کم کور کی قسمون خوڑ لکی دا اللہ دنمون بزایا بے مقصدہ بے مطلبہ نوگلے آغم آغا کور ببرکتہ کی پھائی کے نقصان رازی لسم حکم آیت نمبر 226-227 سوکالی ون چی دا حکم الیلہ دا قسم آغا قسم چو سره کله نه قسم وکړي دا لري شروع شروع تر مونږ باندې کړو آیت نمبر 228 نه وستو یو رسم حکم حکم ترا کور سم نش بس ترا دې اور کی خبره کړو دا لري درشي باندې شو او دا دا دا کښ مونږ باندې کړو ای دو رسم حکم آیت نمبر 233 حکم رضاعت معصوم نه په ور کولو مسره آیت نمبر 234 کی دیا قسم حکم حکم ترا حکم دے عزت داخل دے چی خاون دے مرد دے 235 کی 235 سے گا 235 کی حکم الختمہ چی کم دے لگا دے پیغام دے نکاح سنگ ورکے آیت نمبر 236-237 کی بیدر اسم حکم حکم طلاق غیر مدخول بیا حکم دے طلاق داخل دے چاہی لے خاون دے لیدے لینے دے طلاق دے ورک یعنی خلوت نہیں شوئے خلوت صحیحہ او دا کې دوه صورت درو چې مہر مقرر دی وخت دی نکاح کیا نه دی که مقرر نه ني مہر یاد دی او که ني مقرر نو جامه جوړه اي تر شي مقرر آیت نمبر 238 کې 238 کې صحیح ده 238 کې شپارسم حکم المحافظ تو علی الصلاه د موجه لګي باندې په شي دای تر شي مقرر بیا آیت نمبر 239 سے 40 240 کی اول دشم حکم الوصیت وصیت الازواج خود پر وصیت کو کور والا ہوتا او آیت نمبر 241 کی اتر دشم حکم حکم المتا جامع جوڑا اور کو خود لا مثال عمو وقت سے دیر کرے دے جامع جوڑا اور طلاق نہ بعد آیت نمبر 242 باندې داخل کی احکام آیت نمبر 243 نا بیا مسئلہ جہاد شروع کی لکدان جہاد سے متعلق مسئلے وی پوش د جہاد د پاره وی د ترغیب ورکې جہاد تا پزړې د مدر کاسي نو سره هغه څه خلو کو جہاد نه تخدیدل اینا د مر نه تخدیدل نو دا امر کول ډیر جوړ نیکو وی خو د چوغې جہاد کې مر نشته بیا تر دا د دې می سي یو لیک شنه به ذکر شو تر ته بیا ذکر کړه د ترغیب ورکې انفاق تر 195 شان دي نو دا ایت 246 نه رسټو داغه چا مثال ذکر کو چې وی د امیر اطاعت نو کړي او دای دایو مسالې ته مونږ ترې استلا چې د جهاد په دشوي امیر ضرورت وي پوهی او بیا کله کې نقطه مشروعیت د کتاب نو او دای کې نقطه صداقت د نبی علی سلام د بیان وره پوهی آیت نمبر 270 په معنی سقط په کې 254 سره ورو به سبا شروع کی 254 کې بغدادر د مسالې د انفاق انفاق فی سبیل الله رجوان کی ترغیب ورکی انفاق تھا جماعت اولا گوا او داریں گے تخویف ورکو ان کی نمتا چی مال جنن نگئی او علت بہنو چی مال ولی اولا گوا والکافر محمد داری مون کافران زالمان دی مال اولا گوا 255 کی دعوت توحید پدرین جربانی کو صورت کی او دمکی نبتا رکی سر او دلائلو کم بترک کیوا یا اور دلائلی بزکر کور او در مخ او رابط دعوت مخی سر چې مال لګې دې مسلې نه ولګې چې دا مسله کورچی خلک د دوی د خبر شي تکه دا اصل مسله دا دنیا او آخرت غټو په دی دا پوښي او دا رنګي چې کړه دا بیان کی دا دوی مسله دا او دوی ذکر کی درایو شه نو خلک دو قسم شي دولاري شي پوښي یو سبیل رشد او دیم سبیل لغې څوک چې بسم الله سبیل رشد د خو خصي خلکو لا د اصلاح والو په دې چې څو ګلاد چې هغه صاحب ورسول دي او په سبيلو کوي باندې دن کې اصحاب لغي بیا دا وی منزل د اصحاب ورسول منزل الله ولي الذين امنوا يخرجوا من النور من الظلمات الى النور الله به ته نور را درو بس او دا نه چې کوم هغه اصحاب لغي دا وی منزل داو ان نتیجه چې والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات الله وجكم سنا سغرنا پکې پاتې کوم تلږي پوځي اخینه مې خلاص کړی ایمان نبی واسي بیا د آیت نمبر 258 نه 258 59 60 کې په دې کې مثالونه بیانول د اصحاب رشد او د اصحاب لغوی رومې مثال د اصحاب لغوی چې وی دغه چې خو په دې نه کنه په مثال سره خبره خو واضح شي او چې وی په دې نه چې وی مثال یې څنګه د اصحاب لغوی نو اصحاب لغوی مثال ذکر کړ د نمرود چې مثلا ته بیان شي دغه توحید ادا لا ولا اله الا هو دایت الکرسی په دلایل سره بیان شي خو په وضاحت سره او دې بیا موږ انکار کوي چې دنا د کچنه نه منو دې مثال ده نمرود ده او چې مسره ته بیان شي دلایل سره پوه شي رضا صاحب ورسې مثال د زهیر علی السلام دی ابراهیم علی السلام آیت نمبر 260 260 کې چې مسله عقیده د مخ کې نه ټکی باندې خلک کی کنه قران ته نه نه لیکن عقیده د توحید څګه توحید خو فطرتي مسله ده کنه یی مطلب شرک نه کوي مونږ اوس په ډېر باندې کوي شرک نه کوي پوښي او دا لږه نو دا چې کوم چې د رشیا کې شرکیا د کار مو ځان نه کوي بیرات نه کوي نو کې دې سمې خو دل مضبوط نه دلایل ور سره نه خو چې کله د دلیل ملاو شي لکه دا دایته پروسه به شان دا ذکر شو یو دلایل به بیان شو چې دې ورته ملاو شي نو دا عقیده د مخ کې نور مضبوطه شي لکه د وجه علی سلام او د ابراهیم علی سلام چې مشاهده ورته وشو نور مضبوط شي دا آیت نمبر 261 نه 266 پورې مثال نه انفاق وای شي چې دا صحیح انفاق مثال څه دی او دا غلط انفاق مثال دا غي سو دا آیت نمبر 267 نه 281 پورې دا دوه رکوع په دې کې شپه خبرې یو ترغیب انفاق کې توحید دا چې مال ولګو پاک مال ولګو او پاک مال هغه دی چې ما کسب ته چتا غټلې دوی ما خبر آیت نمبر 268 کې چې د بخل وسوسه شیطان اچي شیطان باندې مال لګول ته لري دوی ما خبر آیت نمبر 269 کې چې مال لګول په دین باندې کار نه دی اکل من خلق په دین باندې مال نه پوښ سره ما خبر آیت نمبر 271 کې 72 272 کې لے چالے کودام ولکن اللہ یا دیو یشا تسلی مبلغ لپس بیان کتاب تر بیان ورک تا ترغیب ورک ایمان تا انفاق تا نی لگئی نمانی مسلا پروا مکا ساکار بیانو بنل ندی اور بسی 273 کے بیزم خبر مسارے دا انفاق دمال لگو رزیو پیانا اور آیت نمبر 275 نرسو 75 نر تر 281 پوئے زجر بخلا ہوتا داش بگا ما خورا ما زجر بخیلان ہوتا چلا تے مال اولگا و مال دینا لگا و مداغی آقا آخر اثر دار ہوتا چھے اخیر دینا سودی جوڑ شا پوشی نو آیت نمبر 282 د دې دینا د تېمه بیان اورا دوه ایتونه دي 282 283 په دې کې بیان راوړل د معاملاتو د لین دین او په دې کې دا رب دې داوود مخ کې سره دا تېمه مو د دې خري دوی سو د جهاد او د انفاق پوښي بلکې د ټول واخلا او کې د ټول ایواله مړه ځکه چې معاملات دي کی نو مسله بیانول شي ته وي چې معاملات دي کو سنت باندې عمل کول شي بیان لیم کول شي عمل باندې ښه کول شي چې معاملات دي کی کنه چې معاملات دي کی جهاد مو کړی شي چې معاملات دي کی انفاق مو کړی شي چې دا ټیک نو نو هیڅ نه شي کولای نو توحید بیانول شي نه دي توحید مسله ده ته خوږي نه په سنت عمل کول شي نه جهاد کول شي نه انفاق کول شي دا را بدخ دې د ټول پوښ دې دوه آیتونو کې درې معاملې ذکر کولې معاملې د قرض او معاملې د لاس پر لاس او د غاڼې تفصیل مونږ کړو تا بیا آیت نمبر 200 درې آیتونو کې 284 85 86 په دې کې خلاصو او د مخ یې په د سورۃ مزامین باندې روشنه کړو دا ورا د سورۃ کې شروع مې سره ویس باندې توحید اس باندې رسالت جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله په شروع درې آیتونو کې پاګی باندې روشنه کړو دوباره پوښ دا سورۃ خلاصہ واخا پوښ اسانه ده چې ګرام نه ښه سورۃ آل عمران خلاصہ وایو چې رفا مختصر وونتي چې سبب مونږ بیا چې په سورۃ شروع کوو سورۃ آل عمران مدنی سورۃ ده یعنی د هجرت تبا چې کوم جون نبی علیہ السلام ده په هغه دوران کې نازل شوی نزول 89 نمبر ده 89 سورۃ الانفال نبا نازل شوی ده سورۃ الانفال نامو سپاره کې نه وي سپاره کې نامو مړه سم کې سورۃ الانفال نبا نازل شوی ده ان د سورۃ سورۃ آل عمران او د سورۃ البقرہ مس کې یو سورۃ راغلی ته د سورۃ البقرہ 87 ده نزول کې پوښ نو دا څه وجه وا چې انفال رسل کو هغه نه مړه سم سپاره کې راوړو او دا آل عمران را یو ځای کده سورۃ البقرہ سره یو ځای کړی سره دته وی ربط ربطونه وایي چې دا څومره دی وا مناسبت د دې شو د مخ کې سره وایي ربط د سورۃ د مخ کې سره یو څه و دې هم بیانو یو دا مخ کې سورۃ کې سرور مسلې وي اس بعد توحید اس بعد رسالت جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله په دې صورت کې موږ سره مسلین ښا خود ته زیات وضاحت او تفصیل کې راغی مخکې صورت کې سره مسلې بیانې دي اثبات توحید اثبات رسالت جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله په دې صورت کې موږ سره مسلې بیانې خو په زیات وضاحت او تفصیل سره دویم ربط مخی صورت کی اثبات توحیدی سرور زر ذکر کرد آیت نمبر 21 163 255 او دارنگی 284 پدی صورت کی او زر بیانی دو توحید دعوی توحید یا اثبات توحید اگر دعوی توحید او زر ذکر کرد مخی سرور زر ذکر پدی صورت کی او زر دیو جنو اور پسیر اور درے موجا مخی صورت کے اس بات رسالت باندے نہ اعتراض انو پدی صورت کی پینزل لس مخی پہ اس بات رسالت باندے نہ اعتراضات ہوگا پدی صورت کی پینزل لس ذکر گئی دیو جنو اور پسیر اور سلور موجا مخی صورت کی د جهاد ابتدائی منزل بیان نه کړه ابتدائی منزل د جهاد داغي بیان او داغي راغ درو خبرو داغي بیان چې کوم د ابتدائی منزل لپاره ضروری دي ٹھیک شو مخکې صورت کې د جهاد ابتدائی منزل بیان او داغي لپاره درې خبرې ضروری د مجاهد ټریننګ د ملک اسلام ضروری او د مجاهد د کور اسلام دا وکړه په دې صورت کې د جهاد ابتدائی منزل سره متعلق د تنظیم هغه پنځه اصول بیانې دا د ابتدائی منزل سره متعلق دي دا د کاري سره تعلق لري پوښي مخکې د ابتدائی منزل هغه درې خبرې چې کوم د ابتدائی منزل سره متعلق دي دا هغې بیان وو. په دې صورت کې ابتدائی منزل سره متعلق تعلق لرونکي هغه پنځه اصول د تنظیم چې کوم باندې به تنظیم جوړولی شي. که چې سړی تنظیم جوړی جماعت نو دا پنځه اصول به مخې ته ږدي او په دې باندې به تنظیم جوړی. چې دا پنځه اصول به کینی هغه تنظیم نه ښه اسلامي خو بالکل نه بوجي دیو جن اور پسې راوړو بل وړ پنځمه مخکې صورت کې مخکې صورت کې د انفاق د بارے مثالونه ذکر کړو. ترغیب ورکو انفاق ته په مثالونو سره دسی ولګي مخکې صورت کې ترغیب او انفاق ته په مثالونو سره نو په دې صورت کې زواجر ورکی مثال ترغیب ورکی انفاق ته په زواجر باندې ممکن تا مخکې صورت کې ترغیب او انفاق ته په مثالونو سره مثالونه ذکر کول. په دې صورت کې ترغیب ورکی انفاق ته په زواجر سره ممکن تا دا ګور ټول هغه ترقی ده مضامینو کې مسلې هغه دي سرور مضامین خو ترقی ده په مخکې باندې بل ربط مخکې صورت کې د یهودو د الہ بیانو د الیهو چې هغه بقره وه ایجلو ایجل څخی بقره غوا مخکې صورت کې د یهودو د الیهو بیانو بقره او ایجل بقره غوا او ایجل عین جیم لام ایجل څخی داغی بیانو کرا داغی عجز بیانو دسی را داغی عجزی بیانو را نو پدی صورت کی دا نصاراو دا آلیهو داغی عجز بیانو نصارا یعنی عیسائیان پدی صورت کی دا نصاراو دا عیسائیانو دا آلیهو عجز بیانو دا نصاراو آلیه سوک دی عیسیٰ علیہ السلام بی مریم او جبریل مکی صورت کی د یهودو د الیهو عجز بیان کړه چې هغه بقره او عجلو څخه نو په دې صورت کې د نصارا او د عیسایانو د الیهو عجز بیانو چې هغه عیسی علیه السلام او بی مریم وه دارنګي جبریلو دیو جنه ورپسې راوړو. مخکې صورت کې برابر مخکې صورت کې زیادت تر بیان د موضوع بنا لیم مو کم جسو سر فاتح کی موضوع بنا لیم مو بینیو کن سرد اینم نگم رہان یہودو کنا یہود علمانو نمبر مخ کی صورت کی زیادت تر بیان د موضوع بنا لیم مو اور پدی صورت کی زیادت تر بیان کئی در زوالین مو کم جی فاتح کی زوالین میں چیو کن نمبر دی صورت کی زوالین مو بیان کئی دیو جنہ اور پسی راڑو یعنی مخی خطاب موضوع نہ رہے ہیں تو دلتا زوالی میں تا خطاب دے دی صورت کی بڑا بڑا مخی صورت کی آیت نمبر 116 کی دو مشرکانو قول چلا اللہ نائب دے وقال اتخذ اللہ وانا چلا اللہ نائبانی ہوئی اول مشرکان چلی ہوئی دے اللہ نائب 116 کی آگا چپکم اعتراض سکن دے مخی صورت کی 116 کی دے مشرکان و قول چلا اللہ نائبان دی نوالت علاقی پیندے جوابوں نے کڑی برا سبحانہو بل لہو معافی سماوات دیو رب کل لہو قانتون بدیو سماوات دیو رب و ادا قضا امن فا انما یقول لہو کن فا یقول نو بدی صورت کی بدی صورت آل ایمان کی دے بیزو بزرگانو اغا اقوال زری ذکر کئی بطور دلائل نقلیہ پدی صورت کی مخی اغا دے خبری پیندے جوابو نے کڑو چی دالا نائبان نشترے مشرکانوی دالا نائب دی کنا نو داگی پیندے جوابو کڑو چی دالا نائبان نشتر نو پدی صورت کی دا یو قسم دا داگی پاگی بانے دلائل نقلیہ دی یو قسم پداغو پاگا مسئلہ توحید بانے نو په دې صورت کې د پنځو بزرګانو داغي اقوال زنی په ټولې دلایل نقلیا پس باندې چې دا الله نه ایمان نشته صحیح نه مخکې پنځه جوابونو دا اعتراض نو دلته د پنځو بزرګانو هغه پنځه اقوال هغه راوړل په ټولې دلایل نقلیا چې دا الله نه ایمان نشته بل نبته سوچو نام دی مخکې صورت کې آیت نمبر 94 چلنج ورکو د مباهلی یهود ته مباهله کې غري کړ اوسې میکړو آیت نمبر 94 د مخکې صورت کې دې صورت کې با هغه پریکټیکلی هغه طریقه راشي چې په دې ته خو نه ده مخکې صورت کې آیت نمبر 94 کې چلنج د مباهلی او مباهله میم ب الف ه دو چشمی ہے لام او ی مباهله وش مباهله هی راخر بول هی مخی صورت کی چلن دا مباهلی و یهود تا دلتا چلن دا مباهلی ورکی آیت نمبر 61 کی عیسائیان ہوتا نسوارا ہوتا دیوی نور بسی راڑا بر ربط مخی صورت کی اخیر کی ہوئے کہ اللہ مل لپا کافرانو باندی غلبہ راکے اخیر کی دن افنسو نارکو مل کافرین مخیر رد کی پاکھر کی ہوئے لئی کہ اللہ مل لپا کافرانو باندی غلبہ راکے من باغی زورور کی نو بلی صورت کی دعایت نمبر 123 نا 123 کی نمونہ در نصرت الہی در اللہ در امدار داری بیان کو مخی صورت کی اخیر کیوئی چالا زمان دا کافران و بخیرات کی زمان امدادو کی ابدی صورت کی آیت نمبر 123 کی نمونہ ذکر کئی دا نصرت الہی دا اللہ دا امداد چاگا آغا دا بدر آغا واقعی دا چا بدر کی اللہ امداد کرو دا مسلمان آغا سوشو لس پرسو برو مشتر ہے دا کافی دی لس لاس دی وی امتیازات د صورت امتیازات د صورت چې دې صورت کې کومه داسې مسلې دي چې هغه په دې صورت کې دي نور کې نشته یا خو بالکل نشته نه او یا په دې بیان په دې تاس باندې نشته د قسم چې په دې صورت کې بیان دي لګاوه بیا صورت مونته ده پر د عیسائیت باندې تفصیلی تا نه چې د بوزو کې چې قران کې د عیسائیت رد په کوم صورت کې ځای شوی ته د صورت وایم نه تصبو ملی انشاءاللہ دوی ملتی آر صورت ممتاز پشان صحابہ پدی صورت کی در صحابو چی سنگ شان بیان کردے کنا صحابو شان مخی صورت کی بیان شد در تحویل در قبل اعتراض دلان دے وقدار در جانا کو امت و سطح آیت نمبر 143 دلان دے مخی بیان شویدار رنگی پر آیت نمبر 137 کے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا نور زینو کے خودت دے جسم دے صحابو شان بیان کرے دے کنا دا پا قرآن کی بل دیکھے نشتا بل امتیار درے صورت ممتاز دے پا بیان دے اصول دے جماعت اگر دے تنظیم اصول چی تنظیم پر آگر پیندے اصول جوڑی گی دا آیت نمبر 102 نروس ذکر کئی 102 103 105 114 دے یا 15 دے 15 دے اب 118 بل امتیاز صورت ممتاز دے آیت نمبر 18 باندې اتلسم دا آیت په قران کې بل دی نشته چې پای کې داوود توحید ذکر دی داوود توحید او پای باندې روان دلایل عقلی نقلی وحی دروان دلایل ذکر کی او بیا سمره د دلایلو په تفصیل کې دا آیت قران کې بل دی نشته داوود توحید ذکر کی دلایل په ذکر کې دروان عقلی نقلی وحی او سمره دلایلو نتیجه مرو باسي وش بلې د حضرت ممتاز دی او هم آیت باندې آیت نمبر 7 چې پای کې بیان کړی دی د محکم آیتونو د قران او د متشابه چې په قران کې محکم آیتونه دي او د عبادت کې متشابه دي تشریح به کوم شته په خپل ځای دا خبره دا الفاظ دا علاوه چې د بل ځای کې قران کې بل امتیاز هم تا دی پای نمبر 8 باندې اتم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب تعلیم ورکی بندگانو لا پوخت شبهاتو کی چې انسان دې کړتا دا شبهات راځي اندا چې مشتبه آیتونه سامخې د څوک بیان کی پوجې مشتبه خبرې د قران او سنت خلاف نو دا وخت کې بد سکی دعا مواله دانا چلا خطا نشم گمراه نشم پدا کوم مشتبه چې دونه کې پوجي دعاګانې مواله تعلیم دعا ال العباد عند عروض الشبهات بریم تاسو کوم تار دی په بیان د شرایطو د امید توبې مخکې صورت کې د مولا د توبې د شرطونو ذکر کړو آیت نمبر 159 په غالي باندې نه مې اعتراض پسې چې کوم آیت دی 160 دی غالي باندې وی ګورې نه 160 مې پکې 160 نمبر آیت کې آلته د مولا د توبې د شرطونو ذکر کړو آمنو واشرحوا وبينوا دلتا دا امیر توبی دو شرطونه ذکر کئی آمنو واشرحوا پوشی بلیم تیاسو امتاز بے پایت نمبر 187 یو سر او آتیا 187 چپائی کی دو علماؤنا دو وادی غصو بیان کرنے دے چو علماؤنا اللہ وادا غصی رچلی با بیان کئی لتبینو ولا دکتونو چولما و بیان کی دالا دی کتاب مسئلہ و بیانے پٹے بینا دا خبر اپر دیر شفران کی بل انتیاز صورت ممتاز بے پا آیت نمبر پتر سبی واقع دا غلو آئی اوہد باندے اخری سے چکم ادھر دی صورت نپائی کی دا غلو آئی اوہد قرآن کی چکم تسبی بیان دے دا غلو آئی اوہد دا دلتا دے ہمدہ کی کتیا دا شاہ صاحبوں بیان دے دا طور رس بکیری وزدان جو تبوزو کی در غزوائے اوہد واقعی قرآن کی تفصیلی کم دیکھے رہا تو اس رو بلے دیاسو ممتاز دے پا بیان دے 33 نکات قادر دے 14 نکات کو موجود نہیں کرا وہ 33 نکات پا بیان دے 33 نکاتو پا ایجب دے عیسیٰ علیہ السلام او داغ دمور رد کے پیسا ہے عیسائیت باندھے رد دے بصورت کے کرا تو داغی اگر 33 نکات بیانے نکتے چو بولے اگر عجز دی اگر نکتے بیانے 33 دیسا علیہ السلام دے عجز دا عجزے او داغو دمو بر انتیاز صورت ممتاز دے پایت نمبر 81 باندے چو پائی کے دا دے کرشے دا خبر بیان سوئے دا چو خیر پیغمبر راشی ټول پیغمبران نه الله دا وعده غوښتي په غایت امر کې څه کې دا خبر ذکر دا قران کې بل ځکه نشته چې خې پیغمبر راشي نه هر یو پیغمبر نه الله دا وعده غوښتي چې تاسو به دا سره دا غس دا غت تصدیق وکوي او دا غمر سبق وکوي امداد وکوي په وایو شي نه تو من نبی ولا تنصرنا آیت نمبر 81 یو ته بلې د تاسو ممتاز دي په پینځو اقوال زری باندې د پینځو بزرګانو وخت موږ ورته نه کوي سره ممتاز دي په پینځو اقوال زری باندې د پینځو بزرګانو د عیسی علیه السلام یا د مریم مور چې دارنګي د مریم په خپل دارنګي زکریا علیه السلام جبرئیل علیه السلام او عیسیٰ علیہ السلام در پینزہ کسان پوچھے دارنگی یہ دو بس کافی رہا سوچن بارا سو بس داری نور جوالا کی امتیادات خود جزیم چو سلو پوری پکی ویلے جیسا ہے زینا ہم زیادی سو ہے بسرائی سوچ کے دیکھو بار بھئی لوگ سوچ پکا دے ہوتا ہے یہ دارنگی زیادہ ویلے کی دیشی خود میں صرف د دین صرف تعلیم ور کول دي هغه در کول دي تاسو لا چې دې کې دا خبرې کې دي ربطونه پکې کې دي ربطونه تاسو په خپل لږ سوچ ته کوي کنه په خپل کې جوړول شي خو دومره چې لږ معمولي شوق وړي درېمه خبره څلورمه خبره چې موږ کوو دا سورت په شروع کې هرڅه کوو مقصد د سورت مقصد د سورت بیان دا نه سره ورومره سره کوم چې مخکې سورت کې بیان شوی وي خو په زیات وضاحت او تفصیل سره ما سره کې عرب کې وي روم به عرب چې کوم مقصد د سورت دا به داسې بیان وي تھا مقصد د سورت بیان دا نه سره ورومره سره کوم چې مخکې سورت کې بیان شوی وي اثبات د توحید اثبات د رسالت جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله قدرت رضیات وضاحت او تفصیل کی یعنی بزیات وضاحت او تفصیل سرا پترقی سرا دمخ کنا مطلب دار ہے نیندا دھاری او مضمون دمخ کنا پترقی سرا بیان ہے ٹھیک شو دا دی مقصد دی تک مثال موقفی رکھتوں نے کیوں میں لکھے تک دعوت توحید اثبات توحید دعوت توحید مخ کی سرو دل بیان شو دلتس او دل مخ کی بسارت باندھ نہ اعتراضات دلت پنجلس مخه دې ابتدائی منزل د جهاد په باب کې دې ځای منزل هغه دې خبرې وي دې ځای منزل سره متعلق هغه بيجو اصول دې تنظیم مخه دې مثالونه د انفاق او ترغیب انفاق د پاره دې ته جواهر ورکي چې څوک مان لري خوش دارنګي مخه دې بخوانو متونو د جهاد بیانو د کاذر نه تعلق د دارو د مرګرو دې ته دې امت د جهاد بیان دې د صحابه کرامو زمو د جهاد غزوه بدر ده غزوه احد بیان کی پوش مگر دام رب دے یہ تو گوئی تاو دے خبر دا کہ مخی صورت کی دا بخوانو امتون دا جہاد بیانو دا تذبی امت دا جہاد بیان دے دا صحابہ اکرام ادارے گی دا ربی دا سلام و دا غد مرگرو دا غی دا جہاد بیان دے دا رب دے پوش فضان سے کی ربزوں نے کیوں لی گئی تقسیم دا صورت تقسیم صورت صورت پر دریو حصو کی تقسیم دے مخی صورت پر سلور حصو کی تقسیم دے دا صورت پر دریو حصو کی تقسیم دے آگے تو دور جگہ آئے اول ایسا آیت نمبر 63 پوری 63 ٹول آیتوں نبو صورت کے دو سو دی اول ایسا آیت نمبر 63 پوری دا دریش پیتا پتی کے بیان کئی اس بات دو توحید اس بات دو توحید بیانے دریو ایسا دا آیت نمبر 64 نا 101 پوری پتی کے اس بات دا رسالت 101 پورے اور دریم سے 102 نہ درخرا بلکہ بیان دے جہاد و انفاق دا جہاد و انفاق دو لے ہوتے تھے حالانکہ میں خزان نہ نہیں سب تے یہ دے تے پر زکہ جہاد و انفاق دا پخپل منس کی ترلشی وی دی جہاد والے دے انفاق نہ کی گنا اور انفاق کی مثال دا تنظیم جو پڑے دے مال دے مکڑے لگے ہوئے پچا پوچھ زکہ دلګور زه چې تا دا حقیقت کې نه معلوم چې مان لګې نو تا ته بد دي خبرې شې چې دا مان نه لګو خبر به شي انا او چې تا تنظیمي جماعت دي پوښ مرګري وي نو تا ته دا معلوم چې زما کوم مثال مرګري مشر دي کې دا حق دا دی دا نه تا ته واه خو معلوم نو دې وګه نه جهاد انفاق یو ځای په دلته ځکه جهاد انفاق کورمنس کې لګې دي پوښ صورت دری اسی نے اور ایسا 63 پوری دو ماہ 64 101 پوری اور درے ماہ 102 میں ترکھ کرا پاور ایسا کہ اس بات توحید پہ دو ماہ کہ اس بات در رسالت اور پہ درے ماہ کی جہاد و انفاق فی سبیل اللہ منگا اسا کی ہوئے کہ پہ دی صورت کی دی عیسائیت رد دیں ٹھیک ہے عیسائیت پشپا کو خبر والا دیکھا پسو پشپا کو دی عیسائیت شپا اصول دی چتا دا معلومی دا شپا خبری کنا او پدی مانی لگ زان پوئے کی پوشی دا صورت دیوئی دی لے مچھے انشاءاللہ ستا با پدی باب کی دا عیسائیت پدی رد کی تا سب انشاءاللہ دیر علم راشی دیر پوئے بارشی صرف دا صورت ننے دا او دی دا اول عیسیٰ تقریبا پوشی دا توحید بانی چکمانا صرف دی مانی زان پوئے کی کنا لگ زان پدی مانی پوئے کی نو دو زیات مواد بتاو سے ملاو شی دی سید پرد واندی زیر بھی زیر دا بس سال دوبارہ کافی او سرے ہوگی چنو رو متا رو سرو کیا میرا ہوا خو لیکن دی سید رد دوبارہ تاو سردام دیر دے شپږ اصول دي چې باغی باندې عیسائیت ولاړ دی. کلم چې یو عیسائی تا سره بحث کوي مناظره کوي په دې شپږو خبرو به کوي. چې یو دا خبرې لیکي ښه یو اصل داغی د عیسائیت چې کوم دی هغې دا وایي چې عیسی علیه السلام هغه ته په کتب سماویه کې اسم آسمانی کتابونو کې ابن الله ویلي شوي دي. نو تاسو هغه ابن الله ولې نه مني؟ هغې ته ابن الله وایي که نه سن آف ګاډ. د عیسایانو لومړی اصل چې کوم دی چې په تا سره په هغې بحث کوي یو دا چې هغې وایي چې عیسی علیه السلام ته په آسماني کتابونو کې ابن الله ویلي شوي دي. ابن الله ابن دوی ته وایي. نو تاسو هغه ابن الله ولې نه مني؟ یو دا دی. دویم اصل د عیسائیت چې زمونږ دین کامل دی او کامل دین منسوخ کیږي نه، ځکه مونږ هغوی ته وایو کنه چې ستاسو دین منسوخ دی. نو هغوی وایي چې نه زمونږ دین کامل دی او کامل دین منسوخ کیږي نه. خبره خو ټیک ده. مونږ ته چې نه بي ستاسو دین کامل نه دی، دین کامل هغه اسلام دی. دا دویم اعتراض داغی یا دویم اصل داغی دا دین چې زمونږ دین کامل دی او کامل دین منسوخ کیږي نه. دریم اصل داغی د عیسائیت چې ټول آسماني کتابونه د عیسائیت توثیق کوي. توثیق تی واو فی سی ی او قاف قاف قنداری دو ټکوانه توثیق معنی مضبوط والے. یعنی ټول آسماني کتابونه دا توثیق کوي، یعنی مضبوط والے کوي د عیسائیت. سمجھته؟ یعنی هغه کې چې څومره خبرې وي نو دا د عیسائیت د پاره وي. یعنی چیرې عیسائیت یو مذهب برازي، دین برازي، عیسی علیه السلام برازي او داغه بدا دین عیسائیت بداوی دینی. اگر سم چې موږ د پیغمبر اسلام مبارک کې راغلو نه چاري او پیغمبر الله را دي ګره کسان چې آیت تمری کسی ما وخت امتیازات وکړي چې خې پیغمبر برازي هر یو پیغمبر نه دا الله وعده غسه چې خې پیغمبر ای تاسو بلاغه تصدیق کوي او دا به امداد وکړي. نو هغه دا خبره عیسائیت پورې وتړله. خبره باندې پوهېږي نو اعتراض دا وی اصل دا وی دینداري چې کتب آسماني کتابونه ټول د عیسائیت توثیق کوي، یعنی عیسائیت ته مضبوط والے ورکوي چې دا حق دین دی او دا آخري دین دی. بل نه سرورم خبره د عیسایانو چې دا غوی ټیک تا سره بحث کوي په دا غوی اصل د اصولو نه د نصانیت یو دا دی چې محمد علیه السلام دا صرف عربو د پاره پیغمبر وو ټولې دنیا نه. موږ وایو کله چې نبی علیه السلام ټولې دنیا د پاره پیغمبر دی، هغه وایي چې نه محمد علیه السلام صرف د عربو د پاره. بیدم اعتراض بیدم اصل د اصول د نصانیت د اصول نه چې بس ستاسو په کتاب کې مونږ ته وایي ستاسو په کتاب کې د عیسی علیه السلام صفت رسول ذکر شوی دی. نو تاسو هغه رسول ول نه مانی، پیغمبر ول نه مانی. ستاسو په کتاب کې د عیسی علیه السلام صفت شوی دی رسول پیغمبر، تاسو ولې دا نه مانی؟ او شپږم اصل د اصول د نصانیت نه چې عیسائیت په دې معنی دا سباس کې او باغ په دې ولاړ دي چې موږ هم موحدین یو. تاسو موږ ته مشرکان وایي، موږ هم موحدین یو. پوښې موږ هم موحدین یو او تاسو موږ ته مشرکان وایي؟ دا ولې؟ نو ځکه مشرکان یې څومره دي، دی کوی د دې قائل دی کوی خامخا هر یو مشرک کافر مشرک ټول چې وایي چې الله یو دی، الله یو مونږ ټول. نو دین په دې لوکه باندې مسلمان لوکه و چې موږ موحدین موږ الله یو مونږ. ځکه یو وایي کنه کافر کانګار څوک دی؟ کی صحیح دی کار دی ګار دی ژوند پوښي. په تاسو موږ د مشرکان وروه دا شپږ اصول دي خان پرې باندې چې په یو انشاء الله د عیسائی درد په ډیرو خبرو باندې تقریبا 99% خبرو باندې تاسو کوی شي پوه شي یو عیسائی تاسو په دې شپږو خبرو کې دا چې کوم درد بیان شي پرې باندې تاسو کوی شي په دې کې ان شاء الله یو عیسائی به تاسو سره په دې کې باندې شنو کړی شي دلومبه اصل عیسی السلام ته په آسماني کتابونو کې عبد الله ویلی شي تاسو هغه یې مانی ابن الله داغي جواب داغي درې جوابونه کوي خام یو آیت نمبر 7 کې تفصیل په خپل ځای کوم خام د ټایم به لګي کافی یو آیت نمبر 7 کې یو جواب د رومي دا اعتراض راوي د آیت نمبر 19 او درېم آیت نمبر 33 نرسټو د آیت نمبر 33 نرسټو تفصیلی جواب کوي خام اگر تفصیلی جواب دی بیا دویمه ترا چې دای کوم دې چې زموږ دین کامل دی داغه جواب کې آیت نمبر 19 کې چې دین اسلام کې دی ان دین عند الله الاسلام کامل دین پرې ځانا اسلام دی ښه صحیح ده دویمه ترا چې راوی دی چې ټول آسماني کتابونه دې صحیح توصیف کوي داغه جواب کې آیت نمبر 64 کې چې نا دا غلط هوا ټول آسماني کتابونه د توحید توصیف کوي توحید د مسلې د توحید د عیسائی توصیف نه کوي ځکه دې کې خدایي هغه عقیده ثابت دي بیا کړه د عیسائی سلام د منلو دې مریم هغه ټوله خبره پکې ثابت دي نو کتب آسمانی چې څومره دي ټول مخکيني دا ټول د توحید توصیف کوي یعنی توحید مضبوطواله ور کوي مسله توحید په بنیادی د ټولو کې کړه سرورو به ترا چې محمد علی سلام ټول عرب ور پیغمبر دی موقتی آیت ہوئی آیت نمبر 64 سررم کی 64 نمبر آیت کی داغی جواب دیں سررم درے میں اعتراض سررم میں اعتراض داغی کہ محمد علیہ السلام عرب دپار کے نمبر دے دنیا نمبر داغی جواب آیت نمبر 81 یہ ہوتی ہے چنا اگر دنیا دے نمبر دے سکا چہری ہو پیغمبر نا اللہ وعدہ گستے ہو چہری پیغمبر نا چیتا صبح داغی تزدیق کو داغی امداد مطلب داد بچہ مبارک نشتا ښه دا د نو نبی ولدان څونو وو شي پیندنه اعتراض د عیسایانو چې موږ چې ساز کتاب کې د عیسای السلام صفات شوی رسول نو تاسو هغه نه منئ دا کې جواب آیت نمبر 49 چاو پیغمبر دې او رسول ال بنی اسرائیل الفاظ دې ان تصفا ورسول ال بنی اسرائیل رسول دې خو بل اسرائیل ته دی پوه شئ او پیغمبر صاحب صفات الله دې قرآن کې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین للعالمین دې پوه شئ شوګم اعتراض راغی چې موږ هم وایو دین نو موږ هم الله یو ته موږ ته مشرکان وایي راغی جواب کوي چې نا راغی جواب دا دی ځکه دا یو واضح یو ډېر ښه خبره ده دې ورته نه دلته قرآن کې نور دوی کوم دا ذکر کی د دې دا جواب دلته دې ورته نور دوی کوم څه چې تاسو د تسلیث خایې دي تسلیث به نه کړ انګلیش په ترینیټی وای د دې خدایانو پوه شي دې ورته نه تاسو د تسلیث خایې دي اللهم علی چې دې جو الله منو عیسی علی السلام ته خدای وای او دایي مریم پوه شي دا یې بعد چې را جبریل او عیسی علیہ السلام او بی مریم دا سیمانی نو تاسو قرآن ذکر کردینا سو تو مائدہ کی ورا چی تاسو دا تسلیس قائدی ہے تسلیس سی سر دے دوان عزر خان تیدان سر کیو تاسو دا تسلیس قائدی ہے یعنی مطلب در خدا نو قائدی ہے جو در خدا منی نو اگر معاید کی دے چی اگر مشتک دے پوچھو Не на прасо и шарану, но не собаю, не собаю. Шукаю, не делаю.